بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن حمدي الله سبحانه وتعالى نكون صليا نكون سليم متمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تمكتانا هبا ليو تاريخ 30 شوال katika mwaka 1444 hijiria sawa na tarehe 20 ya mwezi wa 5 2023 miladia. Katika chuo hiki cha Mzumbe na msikiti huu, lengo kuu la shabaha ni kusimamia ad-daura al-ilmiya pamoja na tulab al-ilm al-muslimin katika kitabu au risala Haiya ya Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Mtunzi wa hii risala Haiya au Manzuma al-Haiya jina lake anaitwa Abdullah ibn Abi Dawud, mtoto wa babake Dawud, ambaye babake Dawud ni Sulaiman. Kwa hiyo jina lake ni Abdullah ابن سليمان ابن الأشعث أشعث مشو نثاء السجستاني. أنا أيتو عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني. كن ياكني أبو بكر Abu Bakri, na kunia ya baba yake ni Abu Dawud au Abu Dawud sahibu sunan. Al-Imam Abu Dawud mzazi wa huyu mtunzi wa tumbo hii, Al-Imam Abu Dawud ni mwanafunzi wa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Na huyu mtoto wa Imam Abu Dawud, ambaye Abu Dawud ni Sulaiman ibn al-Ash'ath, huyu mtoto wake ambaye ni Abdullah au Abu Bakri, alikuwa ni miongoni mwa wanawazuoni wakubwa kiasi kwamba baadhi ya alilmi wakamwita kana min buhuri ilm, alikuwa ni miongoni mwa bahari za elimu. Kana min buhuri ilm, baadhi wakasema alimkurubia baba yake, alimkaribia kielimu baba yake, yani Abu Bakr Abdullah alimkaribia al-Imam Abu Dawud. Bali baadhi ya ahli ilmi wamemfadhilisha huyu kuliko baba yake, baadhi ya ahli ilmi wamemfadhilisha Abdullah kuliko baba yake, kama alivyotaja hili al-Imam Shamsuddin al-Dhahabi katika siya a'lam al-nubala. Akasema qala Abu Bakr al-Khatib, amesema Abu Bakr al-Khatib, sami'tu al-Hafidh Aba Muhammad al-Khallal, nilimsikia al-Hafidh al-Khallal akisema kana Abu Bakr ahfadh min abihi Abi Dawud, Abu Bakr alikuwa ni mwingi wa hifdhi, mjuzi zaidi kulikoni baba yake Abu Dawud. Aliandika vitabu vingi, na miongoni mwa aliyoandika ni hii risala au hii manzuma ya Haiya. Na alikuwa na sifa zake nzuri, mpaka wakasema baadhi yao katika kumzungumzia, kama vile Imam al-Hakim Abu Abdullah anasema sami'tu Aba Ali al-Hafidh, nilimsikia Abu Ali al-Hafidh ya kwamba na yeye amesema sami'tu ibn Abi Dawud, nilimsikia mtoto wa Abu Dawud ambaye ni Abu Bakr huyo, akizungumzia jinsi alivyokuwa na hifdhi nzuri katika kuzihifadhi hadithi. Anasema hadathtu min hifdhi bi Asbahan, nilihadithia watu hadithi kutoka katika hifdhi yangu, yani pasi na kuangalia kitabu. Anakaa anatiririka kuzitaja hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Asbahan. Bi 36,000, 36,000 kutoka kwenye hifdhi yangu na wahadithia watu hadithi. Qala hadathani fulan, hadathani fulan, mfano kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, anaitaja hadithi 36,000. Alzamuni alwahma fiha fi sab'ati ahadith, wakanilazimisha kwamba kwenye hadithi saba ulikosea. Alihadithia hadithi 36,000, 36,000, wakanilazimisha kwamba wewe bwana kubali kwamba umekosea hadithi saba. Falamma ansaraftu, nilipoondoka mahala hapo nikarudi kwenye kitabu changu kule kuangalia, nikakuta khamsata minha ala ma kuntu hadathtuhum bih, tano katika zile saba ambazo wale nililazimisha kukosea, tano nimezipatia, kwa maana nilikosea hadithi mbili. 36,000 hadithi anazitoa kichwani. Na alikuwa Abu Bakri Abdullah mtoto wa Abu Dawud zahidan, ni mtu ambaye hakuwa akiipapatikia dunia, ameipa mgongo. Nasikan, ni mtu wa ibada, na siku walipofariki walimswalia nahwu 300,000, watu 300,000 wa akthar na ziada, waliswaliwa na watu 300,000 na ziada. Huyo mwenye itenzi au utunzi au tungo ya Haiya alifariki katika mwezi wa Dhulhijja mfungo 3 sanata 16,300 mwaka 316 mwaka 316 Hijria ndio mwaka aliofia, na aliacha watoto wa kiume watatu. Wa kwanza anaitwa Abdul A'la, wa pili anaitwa Muhammad, wa tatu anaitwa Abu Ma'mar Ubaidullah, na mabinti watano. na aliishi 87 sana, miaka 87, na aliswaliwa mara 80. Aliswaliwa mara 80. Anakuja gurubu la watu na mswaliwa, anakuja wengineo na mswaliwa, wengineo na mswaliwa mara 80. Huyu ndiye mwenye utenzi huu wa Haiya. Umeitwa Haiya kwa kuwa mwishoni mwake huishia na herufi ya ha, ha, ikaitwa Haiya, kama ambavyo Lamia mwishoni kwake huishia na herufi lam, ikaitwa Lamia. Kwa hiyo Lamia mwishoni kuna lam, Haiya mwishoni kuna ha, na Dalia mwishoni kuna dali. Hii ni historia yake fupi, kama anavyotaja baadhi ya alimu. Marejeo Siyar al-A'lam al-Nubala ya Imam Shamsuddin al-Dhahabi. Tayeb, risala yetu inasema Haiyatul Imam Ibn Abi Dawud fi Sunnah. Haiya ya imamu mtoto wa Abu Dawud fi Sunnah, akizungumzia masala ya kiitikadi. Sunna hutajwa na kusudiwa pia masala ya itikadi. As-sunnatu lil-Khallal, kitabu sunna cha Imam al-Khallal kinahusu aqida. Sharhu sunna ya al-Barbahari kinahusu masala ya aqida. Kutajwa sunna na kusudiwa kadhalika masaili ya kiaqida. Nadhamaha, ameitunga tungo hii Al-Hafidh Abu Bakri Abdullah ibn al-Imam al-Hafidh Abi Dawud Sulaymana ibn al-Ash'ath al-Sijistani. Dhabata nassaha Abu Abd al-Rahman Amr ibn Hayman ibn Nasr al-Did al-Misri al-Salafi. Amedhibiti na kutia shakli Abu Abd al-Rahman Amr ibn Hayman ibn Nasr al-Din Misri al-Salafi Salafi. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Anasema tamassak bihablillah. Na hii Haiya pia ameitaja ukamilifu wake huu Al-Imam Dhahabi kwenye Siyar al-A'lam al-Nubala mwishoni mwa tarjama yake akimzungumzia Ibn Abi Dawud. Ibn Abi Dawud anasema tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Tamassak bihablillahi, shikamana na kamba ya Allah. Shikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wattabi'il huda, nafuata uongofu. Wattabi'il huda, nafuata uongofu. Wala taku bid'iyya, na wala usiwe ni mtu wa bid'a. La'allaka tuflihu, huenda ukafaulu. Hii ndio biti yake ya kwanza Al-Imamu Abu Bakri Abdullah ibn Abi Dawud. Tamassak bihablillah, shikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyokutaka Allah ushikamane na kamba yake hiyo. Kwa anakuhusia kwa mujibu wa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuamrisha Muislamu katika Qur'an, katika surat Ali Imran aya 103, Allah anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Shikamaneni, shikamaneni katika kamba ya Allah jami'an kwa pamoja, wala tafarraqu wala msifariqiyane. Na kamba ya Allah ni wahi wake. Kamba ya Allah wahyuhu, ni wahi wake aliyoushusha juu ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mmoja uwe wahi huo ni Qur'ani, au uwe wahi huo ni sunna. Allah ametutaka tushikamane katika hiyo kamba. Tushikamane katika hiyo kamba. Wa'tasimu. Tafuteni i'tisam, mshikamano, umoja katika kamba yake, na hiyo kamba kila mmoja aitafute, aishike. Kamba haina tabia ya kumtafuta mtu. Mtu aende aishikilie ile kamba. Shikamaneni katika kamba ya Allah kwa pamoja. Kwa sababu Allah tabarak wa ta'ala anapenda mshikamano. Anapenda umoja. Na ndio maana akauamuru kwenye Qur'an. Na alipouamuru umoja katika Qur'ani amekataza mtengano. Wala takunu minal mushrikin. Min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, msiwe ni washirikina, wale ambao wamelimega jambo la dini yao wakawa makote makote. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi kwa yale walionayo wanafurahi na kujiona kwamba wao ndio watu wenye usawa, wao ndio watu wa haki. Na ametaja alimamu Muslim rahimahullahu ta'ala hadith kutoka kwa Abu Huraira رضي الله تعالى عنه وارضاه كما نسمع متومي صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا الله انا رضيا كوينو مambo matatu na anachukizwa kwenu na mambo matatu yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ana ridhia kutoka kwenu nyinyi mumpwekeshe yeye katika ibada na wala msimshirikishe na chochote. Allah anaridhia tauhid. Wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Anaridhia jambo hili. Nyinyi kushikamana katika kamba ya Allah kwa pamoja wala msifarikiane. Likawa neno lenu limeparaganyika. Yakakosekana kwenu maslahi ya kidunia na maslahi ya kidini. Ili msalimike kutokamana na mizozo na ikhtilafu na iftiraq, wajibu wenu mshikamane katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja. Na hii ni natija ya lazima, kwamba tukitaka mshikamano, tukitaka umoja, tushikilie kamba ya Allah kama anavyotunasihi na kutuasa al-Imamu Ibn Abi Dawud, tamassak bihablillah. Tunataka tuyapate masalih dunia wa din, njia nyingine ya kuyapata hayo haipo zaidi ya sisi Waislamu kushikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaishikilia dini kwa pamoja, tukaishikilia aqida kwa pamoja. Mawili haya tunakuyatoa kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na ndiyo anayotuamuru Allah kwayo. Paka akasema subhanahu wa ta'ala katika suratu al-Mu'minun aya 52 paka 53, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan, na hakika milla yenu hii, umma hapa kwa maana ya milla, milla na dini, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika milla yenu hii na dini yenu hii ni dini moja, dini ya Kiislamu. Wa ana rabbukum, na mimi ndiye mola wenu niliyekuumbeni nikakuleeni kwa neema zangu. Naam, katika dini na dunia, ikiwa mimi ni mmoja, atakapokuwa Allah ni mmoja na dini yetu na mila yetu ni moja, wajibu ni nini hapo? Wajibu wa kila Muislamu anayejinasibu kwa mitume na manabii, naam, wafanye kazi kwa mujibu wa yale wanayopata katika wahi zao. Wana rabbukum fattaqun. Lakini jambo halikuwa hivyo, watu wakaacha kuishika ile kamba. Matokeo yake Allah anasema fataqattu amrahum bainahum zura kullu hizbin bima ladayhim farihun, wakalimega jambo la dini yao, kwa maana wakaimega dini, bainahum zura, baina yao vipande vipande, kila mmoja akashika upande wake, mithili ya manahodha waliozozana kwenye markebu, naam, na kwenye majahazi yao, wakasema tulichane hili jahazi, kila mmoja chukua bao wake, aliyeshika ubao, aliyeshika kasama, aliyeshika mataruma, alimuhimu kila mmoja shiki lake au ndugu yake au mzee. Wakalimega jambo la dini yao vipande vipande, kullu hizbin bima ladaihim farihun, kila kundi kwa yale walionayo farihun, wanafurahi wakidhani ya kwamba wao ndio wa kweli, wao ndio watu wa haki na wasiokuwa wao, ala tariq ghairi rusul. Hii ni natija ya kuto kushikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tamassak bihablillahi, shikamana na kamba ya Allah, wattabi'i alhuda, nafuata uongofu. Nasaha za alimamu Ibn Abi Dawud, wattabi'i alhuda, nafuata uongofu. Uongofu unaokusudiwa hapa ni dini ambayo Allah amemtuma nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika surati Tauba aya 35. Anasema al-Mawla al-Karim, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini al-haq. Yeye Allah ndiye ambaye arsala rasulahu, amemtuma mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilhuda, ay musahiban alhuda, akiwa amesuhubiana na huda. Na huda kama anavyostaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, huwa al-ilmu an-nafi', ni elimu yenye manufaa. Wattabi' alhuda, nafuata uongofu, kwa maana fuata elimu yenye manufaa. Allah kamtuma mtume wake akiwa ana nini? Ana elimu yenye manufaa. Kwa hiyo Allah ndiye alimtuma mtume wake aliyekuja na huda wa dini al-haqi wal amal as-salih, wattabi' al-huda, fuata uongofu. Uongofu huu ndio ule uongofu ambao wewe mja unamuomba Allah katika kila sala yako ya faradhi na sala yako ya sunna. Pale unaposoma suratul Fatiha ukasema ihdina siratal mustaqim, ihdina huda, tuongoze, tuongoze, tupe muongozo, tupe uongofu. Ndiyo huda hii ya njia iliyonyooka, siratal ladhina an'amta alayhim. Uongofu huu ni njia ya wale uliowaneemesha juu yao, waliokusanya mambo mawili. Uliowaneemesha juu yao ni wale waliokusanya mambo mawili yaliyotajwa kwenye hiyo aya 33, arsala rasulahu bilhuda, alafu wa dini alhaq, ihdina, tupe mwongozo, tupe uongofu wa njia iliyonyooka, njia ya waulio waneemesha juu yao, waliopatikanisha mawili kwa pamoja, jamaa baina alilmi nafi'i, waliokusanya baina ya elimu yenye manufaa, wal amali salih, na matendo mema. Tukuomba utupe mwongozo wa njia hii ambayo ndio njia aliyotumiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladhi arsala rasulahu bil huda ay bil ilmi nafi' wa din al haqq ay wal amal al salih, sirata alladhina an'amta alayhim. Hiyo ndio njia ya wale wale waneemesha, alladhina jamaa baina al ilmi nafi' wal amal al salih ghairi al-maghdubi alayhim, si njia ya wale walioghadhibikiwa. Wapi hao? Alladhina akhadhu al-ilma wa taraku al-amal, ambao wamechukua ilmu wakaacha amal, watu wa ilmu wasiokuwa na amal, Mayahudi. wala dhalin wala njia wala sinjia ya wale waliopotea wapi alladhina akhadhu al-amal wa taraku al-ilm wanaofanya amali za ibada kwa mujibu wa itikadi zao lakini wa taraku al-ilm wa kaacha ilmu wanafanya mambo kibubusa hawana ilmu nayo hayajaandikwa kwenye maandiko yao kwa al-huda ni al-ilmu an-nafi inakutajwa al-huda peke yake basi iingie wala amali salih masufi al-mutasawwifa wa akhadhu al-amal wa taraku al-ilm wanachukua matendo ya kiibada mbalimbali wanafungua fungua wanafunibuni aina mbalimbali za ibadat lakini wana ilmu katika hilo hawana wanaingia kwenye wala dhalin wala sinjia ya wale waliopotea wanaojifanyia amali za ibada wasiokuwa na ilmu kwa hiyo kuwa na ilmu alafu kuto kuifanyia kazi halifai jambo hilo na ni kinyume na al-huda kuwa na matendo ya kiibada yasiyo kuwa na ilmu halifai jambo hilo nalo ni kinyume na al-huda ndio maana yakanasibishwa maneno kwa al-Imam Shafi'i rahimahullah kwamba anasema fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbar minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku uharibifu mkubwa sana anasema fasadu kabir uharibifu uliokuwa mkubwa sana alimun mutahattikun ni ule unaofanywa na mjuzi mwenye maarifa mwenye ilmu ambaye akaipituka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kama vile Mayahudi wanafahamu wanajua wana ilmu wakaenda na kinyume walimuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye vitabu vyao wakamkhalifu kwa hasadi tu walikuwa nayo mpaka Allah akajitaja kwenye Qur'an أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا وَنَفَجَّمَ الْحُسْدَى وَيَالِ وَلِيُبِيُّنَا اللَّهَ قَدْ تَفَضَّلَ زَكِي وَلَمْ فَهَمَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ وَمِنْ كَتَاهُ جُوِّ الْعِلْمِ وَالْيُقْوَانِ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم والتلوى بكتاب بونا ونفهم محمد ونفهم محمد صلى الله عليه وسلم وفهم ومجواب وفهم تتواك الإنساء وفهم ومجواب وفهم تتواك الإنساء الله كشبهيش ilmu yao kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ni sawa na ilmu yao kwa watoto wao waliozaa. Nani atapitwa na mtoto wake mbele yake eti kwamba hamjui kama ni mwanani? Basi kwa ilmu hiyo hiyo ndivyo wanavyomjua kwayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wamemkataa. Wamemkataa baada ya ilmu. Kwa ufisadi mkubwa ni wa alimu ambaye anakiuka, wa akbaru minhu na ufisadi mkubwa zaidi kuliko huo, jahilun mutanassikun, na ufisadi na uharibifu naam wa mtu mjinga anayeingia ibadani, anaingia ibadani kiujinga ujinga, hana hoja na hiyo ibada wala hana dalili, anafanya fanya tu swala zake, afunga funga tu swala zake za kisma turiski, afunga funga tu swala zake za kadha, aswali swali sura zake za ar-raghaib na nyinginezo. Huma fitnatun fil alamin azimah, wawili hawa ni mtihani mkubwa sana kwa walimwengu, wawili hawa ni mtihani mkubwa sana kwa walimwengu, liman bihima fi dinihi yatamassaku, kwa yule ambaye atashikamana na dini yake akawaiga hawa. Mtihani mkubwa huu ndio ambao tunamuomba Allah atukinge nao na atupe huda.